بیان استمداد عارف از چشمه حیات ابدی و مستغنی شدن او از استمداد و اجتذاب از چشمه‌های آب‌های بی‌وفا. کاری ز درون جان تو می‌باید که از آریه‌ها تو را دری نکشاید. یک چشمه آب از درون خانه بهزان جویی که آن ز بیرون آید. حبذا کاری ز اصل چیزها فارغت آرد از این کاریزها. تو ز صد ینبوع شربت می کشی، هرچه زان صد کم شود کاهت خشی. چون بجوشید از درون چشمه سنی، ز استراق چشمه ها گردی غنی. قرة العین چو زاب و گل بود، راتبه این قره درد دل بود. قلعه را چون آب آید از برون، در زمان امن باشد برفزون. چون که دشمن گرد آن حلقه کند، تا که اندر خونشان غرق کند. آب بیرون را ببرند آن سپاه، تا نباشد قلعه را زانها پناه. آن زمان یک چاه شوری از درون، به ز صد جیحون شیرین از برون. قاطع الاسباب و لشکرهای مرگ، همچو دی آید به قطع شاخ و برگ. در جهان نبود مددشان از بهار، جز مگر در جان بهار روی یار. زان لقب شد خاک را دار القرور، کو کشد پا را به پس یوم العبور. پیش از آن بر راست و بر چپ دوید، که بچینم درد تو چیزی نچید. او بگفتی مر تو را وقت غمان، دور از تو رنج و ده که در میان. چون سپاه رنج آمد بست دم، خود نمی گوید تو را من دیدم. حق پی شیطان بدینسان زد مثل، که تو را در رزم آرد باهیل. که تو را یاری دهم من با تو هم، در خطرها پیش تو من می دوم. اسپرت باشم گه تیر خدنگ، مخلص تو باشم اندر وقت تنگ. جان فدای تو کنم در انتعاش، رستمی شیری هلا مردانه باش. سوی کفرش آورد زین اشفها، آن جوال خدعه و مکر و دها. چون قدم بنهاد در خندق فتاد، او به قاها قاه خنده لب گشاد. هی بیا من تمها دارم ز تو، گویدش رو رو که بیزارم ز تو. تو نترسیدی ز عدل کردگار، من همی ترسم دو دست از من بدار. گفت حق خود او جدا شد از بهی، تو بدین تزویرها هم کم رهی. فاعل و مفعول در روز شمار، روسیاهند و حریف سنگسار. رهزده و رهزن یقین در حکم و داد، در چه بعدند و در بئس المهاد. گول را و قول را کورا فریفت، از خلاص و فوز می باید شکیفت. همخر و خرگیر اینجا در گلند، غافلند اینجا و آنجا آفلند. جز کسانی را که واگردند از آن، در بهار فضل آیند از خزان. توبه آرند و خدا توبه پذیر، امر او گیرند و او نعم الامیر. چون برآرند از پشیمانی هنین، عرش لرزد از انین المذنبین. آنچنان لرزد که مادر بر ولد، دستشان گیرد به بالا می برد. که خدا تان واخریده از غرور، نک ریاض فضل و نک رب غفور. بعد از این تان برگ و رزق جاودان، از هوای حق بود نز ناودان. چون که دریا بر وسایط رش کرد، تشنه چون ماهی به ترک مش کرد.